Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 kwietnia. Minęła 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od poniedziałku pierwsze łagodzenie ograniczeń w dobie epidemii. W miejscach publicznych tylko z zakrytą twarzą. Od dziś to obowiązek. Senat przyjął rozszerzoną tarczę antykryzysową z poprawkami. Teraz trafi do Sejmu. W poniedziałek zacznie się pierwszy etap łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, zapowiedział wieczorem premier. Plan przechodzenia do nowych realiów gospodarczych został podzielony na 4 etapy. Pierwszy z nich zakłada m.in. zwiększenie limitu osób, które będą mogły przebywać w sklepach. Od poniedziałku w sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych będą mogły przebywać nie więcej niż 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. W większych sklepach limit klientów wyniesie jedną osobę na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Placówki handlowe będą musiały przestrzegać też rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, mówi premier Mateusz Morawiecki. Pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, w szczególności mierzenie temperatury. Ograniczenia w handlu mają być łagodzone w kolejnych etapach. Planowane jest również stopniowe otwieranie zakładów rzemieślniczych, punktów usługowych oraz hoteli. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że rząd celowo nie podaje konkretnych dat, w których będą wprowadzane następne etapy. Przejście z jednego etapu do drugiego zależy od tego, ile będzie zachorowań, jak on wpłynie na rozprzestrzenianie się wirusa, ile będziemy mieli wolnych łóżek szpitalnych i ile będziemy mieli respiratorów wolnych. Żaden z planowanych etapów nie przewiduje zniesienia zakazu organizacji imprez masowych. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Od poniedziałku będzie można wejść do lasu, parku i na inne tereny zielone, ale siłownie zewnętrzne i wiaty biwakowe wciąż będą zamknięte. Zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych od dziś obowiązkowe. Immunolog dr Paweł Grzesiowski wyjaśnia, że maseczkę można używać wielokrotnie w ciągu dnia, ale łączny czas noszenia nie powinien przekraczać 2-3 godzin. Jeśli ktoś na przykład zakłada maskę, bo wychodzi na ulicę, ale potem wraca do domu, nie wiem, po pół godziny, to taką maskę oczywiście może zdjąć i użyć ją ponownie. Ważne, żeby maskę zdjąć w sposób bezpieczny, a więc zdejmujemy maskę zawsze za te tasiemki lub gumki, którymi maska trzyma się na naszej głowie, nie dotykając części twarzowej. Rzecznik policjantów Mariusz Ciarka zapowiada, że na razie nie będzie mandatów dla osób, które zapomniały o wejściu w życie nowych nakazów. Policjanci będą oczywiście na tym początkowym etapie informować, pouczać osoby, aby pamiętały o tym obowiązku. Zdajemy sobie sprawę, że przecież media i te przepisy, które dosyć dynamicznie w ostatnim miesiącu się zmieniają, nie do każdego docierają. Rzecznik ostrzega jednak, że przypadki rażącego niestosowania się do nakazu mogą zakończyć się mandatem. Maseczek nie muszą nosić osoby niesamodzielne oraz dzieci do 4 lat. Senat przyjął drugą rozszerzoną tarczę antykryzysową z poprawkami. Zagłosowało 98 senatorów, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Do ustawy wprowadzono poprawki senatora PiS Marka Pęka, zwolnienie z płacenia składek do ZUS wszystkich firm jednoosobowych i objęcie ustawą także firm powstałych między 1 lutego a 1 kwietnia. Senat przyjął również ważną poprawkę umożliwiającą uruchomienie tarczy finansowej w wysokości 100 miliardów złotych. Senator PiS apelował o to tuż przed głosowaniem. 100 miliardów złotych, które mają trafić do przedsiębiorców, tam są wszystkie gwarancje Skarbu Państwa, obligacje, no całe to instrumentarium. Senat przyjął też poprawki zgłoszone przez senatora Koalicji Obywatelskiej Adama Szejnfelda. Część z nich rozszerzała pomoc dla przedsiębiorców, a część usuwała niektóre artykuły zaproponowane przez rząd i przyjęte przez Sejm. 13 dotyczy uprawnień dla prezesa Rady Ministrów do ustanawiania dni wolnych. Natomiast artykuły 72, 96 i 97 dotyczą nowych uprawnień, które się chce udzielić Poczcie Polskiej. Ustawa zmienia kilkadziesiąt ustaw. Teraz wróci z poprawkami do Sejmu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Pesymizm panuje wśród osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie kin we Francji. Maleją nadzieje na powrót publiczności do sal kinowych po zakończeniu kwarantanny. Richard Patry, przewodniczący Francuskiej Federacji Kin, nie widzi przyszłości w optymistycznych barwach. Jego zdaniem, z którym dzisiaj podzielił się z mediami, upłyną miesiące, zanim publiczność znów zacznie wypełniać sale kinowe. Według niego rozpocznie się to nie wcześniej niż w lipcu. Richard Patry podkreśla natomiast, że przed wielką szansą stoi kinematografia francuska, bo produkcja amerykańska pojawi się na ekranach dopiero na jesieni. Mimo nie najlepszych nastrojów trwają przygotowania do wznowienia projekcji. Zbierane są maseczki i środki dezynfekujące. Według zapowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona kwarantanna będzie obowiązywała do 11 maja. Jednak jej zniesienie dotyczyć będzie przede wszystkim żłobków, przedszkoli i szkół niższego szczebla. Dłużej na otwarcie czekać będą dotknięte finansowymi skutkami restauracje i hotele oraz właśnie kina. Na zniesienie kwarantanny czekają także producenci i aktorzy, bo już od tygodni nie kręcony jest żaden film fabularny. Na planach życie zamarło. To jest Marek Brzeziński, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, sport. Kiedy do gry wrócą piłkarze? To pytanie zadają sobie kibice, sami zawodnicy, włodarze klubów i zawiadujący piłką nożną. We Włoszech chcą wznowienia rozgrywek, a jeden z projektów przewiduje rozgrywanie meczów w środkowej i południowej części Włoch z pominięciem najbardziej dotkniętej przez koronawirusa północy. W Niemczech już przymierzają się do powrotu na boiska, a decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. W Polsce rozgrywki ekstraklasy powrócą najwcześniej za miesiąc, przyznał dzisiaj premier. Mateusz Morawiecki czeka na propozycję ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak mógłby wyglądać powrót do gry. O tym, jak miałyby wyglądać rozgrywki, zastanawiają się także ci, którzy grają piłką jajowatą. Władze Ligi NFL chcą skrócenia rozpoczynającego się we wrześniu sezonu. Szefowie rozgrywek futbolu amerykańskiego nie lekceważą problemu. Pomimo, że NFL wystartować ma dopiero za kilka miesięcy, już teraz rozważają przeróżne scenariusze, donosi gazeta Washington Post, która dostała oficjalny komunikat w tej sprawie. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa fanom, zawodnikom oraz naszemu personelowi. Nasze decyzje dotyczące startu zmagań oparte będą na opiniach Departamentu Zdrowia oraz wytycznych w tej sprawie amerykańskiego rządu, brzmi fragment oświadczenia. Najbliższy sezon NFL powinien rozpocząć się na początku września, jednak ze względu na pandemię brane jest pod uwagę jego skrócenie poprzez późniejszą inaugurację ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. NFL to najlepiej zarabiające rozgrywki sportowe na świecie. Niemałe pieniądze leżą też na kortach tenisowych. Pula nagród wielkoszlemowego US Open w zeszłym roku wyniosła 57 milionów dolarów. Czy w tym roku zagrają na Flushing Meadows? Decyzję organizatorzy ogłoszą w czerwcu. Wiele imprez, jak wiadomo, zostaje z powodu koronawirusa odwołanych lub przesuniętych. Tak jest w przypadku finałowego turnieju Final Four koszykarskiej Euroligi. Mieli grać pod koniec maja w Kolonii, w tym terminie nie zagrają. W najważniejszym mieście nad Reni mieli rywalizować także piłkarze ręczni. Turniej finałowy Ligi Mistrzów odbędzie się tuż po świętach Bożego Narodzenia. W lipcu nie poskaczą skoczkowie. Pierwsza runda letniej Grand Prix w Wiśle została odwołana. A w siatkówce przedłużali dzisiaj kontrakty. Vital Heinen zostaje na dłużej trenerem Perugii. Nikola Grbicz pozostanie szkoleniowcem Zakce Kędzierzyn-Koźle. A Michał Kubiak zapewnił kibiców z Japonii, że nie zamierza się ruszać z Panasonic Panthers. Pracę stracił za to Nenad Bielica. Były trener Lecha Poznań jest już także byłym trenerem Dynama Zagrzeb. Wpływ na decyzję włodarzy ma kryzys w klubie spowodowany koronawirusem, a także niedawnym trzęsieniem ziemi. I na koniec dobre wieści z Włoch. Daniele Rugani, czyli pierwszy piłkarz Juventusu, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest już całkowicie zdrowy. Nie musi już przebywać w izolacji w domu. Informację przekazał sam piłkarz za pomocą mediów społecznościowych. W nocy deszcz możliwy na Podlasiu i na Mazurach. Jutro na północnym wschodzie też pochmurno i może przelotnie padać. Poza tym słonecznie, ale wietrznie. W piątek od 9 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dziesięć minut po godzinie 23, no to teraz uwaga, uwaga, zespół, który za chwilkę wystąpi ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście tutaj z Trójki, zapowie się w pewnym sensie sam. Cześć, tu Mysłowic, Przemek, Mateusz, Lala, Jacek, Wojtek, zostańcie w domu z Trójką. Dziękujemy za tę zapowiedź wtedy, kiedy grali ten koncert, czyli 5 października 2013 roku. Wokalistą zespołu Mysłowic był jeszcze Michał Kowalonek. Przed Państwem ponad 50 minut tej muzyki granej tutaj z Trójki. Co tam u mnie, czy coś, czy zmieniło się tu? Chyba nie. Znowu dziś chciałem odmienić świat, ale z tego i tak nie wyszło mi. Na twarz, czy to już jestem ja, czy to ten, kogo ty tylko znasz? Ja i tak przecież nie zmienię się, choćby nie wiem naprawdę jak chciał. I już nie ma mnie. Czasem bardzo tego chcę, zostawić wszystkich was. Szukam czegoś przez cały czas, co zatrzyma mnie. Wszystko drży, przeszkadza mi śmiech. Lepiej odejdź już stąd, zostaw mnie. Nic to nic, przecież wiesz, przejdzie mi. Tylko deszcz zmyje z szyb brudny śnieg. Tylko pstryk i nie ma mnie. Czasem tylko tego chcę i już nie starać się. Siedzę sam w tej wieży bez dna. Dziękuję bardzo. Jak na imię masz i co brałeś dziś? Panoramic hasz i ekstazy miś. Rzeczywistość jest jak wielki czarny pies. Cicho skrada się i chce mnie zjeść. Padał w obłęd, nie mam sił. Mózg wysycha, pomóż mi. biorę. Nie potrafię robić nic, tylko rzeczy złe. Nienawidzę bycia miłym, bo uwielbiam budzić niechęć. Tak zostałem wychowany, a w zasadzie nie. Co mam zrobić? Co teraz zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić dziś? Powiedz jak, co mam zrobić? Spróbuj naprawić chociaż coś, chociaż teraz pomóż mi. Przecież szedłem za przykładem, jaki zawsze mi dawałeś, tym jedynym i najlepszym. Teraz wiem, że nie. Chciałem stać się tak jak oni, wszyscy młodzi, piękni, zdolni. Chciałem raz spróbować, tak chyba nie da się. Co mam zrobić? Co teraz zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić dziś? Powiedz jak, co mam zrobić? Spróbuj naprawić chociaż coś, chociaż teraz pomóż mi. Między ty i ja bardzo długi jest i ciągle. ty też. Dziękuję, dziękuję. Prędzej, później, dalej. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz śpiewamy dzisiaj dla Państwa dwie piosenki, między innymi każdy dzień przed pracą lampa, po pracy brauna chwalą mnie. Jestem znany jak powszechna telewizja. Myślę, że sposób mam, patrzę w przyszłość wirtualnie. Lubię tych, tamtych też, zachowuję równowagę. No i co? Spójrz na siebie, powiedz, kim ty jesteś. No i co? Spójrz na siebie, powiedz, kim ty jesteś. Mówię coś, wierzą mi. Coś chcę, biorę to. Jestem dla nich bohaterem. Prosisz, masz, ja mam gest, a ty dowód swej wdzięczności. Zawsze wiem, czego chcesz, jak sprzedawca pięknych marzeń. No i co? Na siebie powiedz, kim ty jesteś. No i co? Spójrz na siebie, powiedz, kim ty jesteś. Tak, to była właściwa piosenka. To była właściwa piosenka. Wreszcie. Proszę Państwa, chcieliśmy jeszcze raz podziękować Stowarzyszeniu Stoart, który jest jednym ze sponsorów naszej trasy i to teraz dzięki nim tutaj jesteśmy. Poczekajcie jeszcze. I Stoart poprosił nas, żebyśmy występowali na koncertach między innymi... Już od teraz, już od zawsze i na zawsze. Z tymi państwem, którzy właśnie weszli, jakbyśmy bez ich prośby nie chcieli tego robić. Michał, kwartet smyczkowy orkiestry AUXO. Dobrze zapamiętałem? Kameralny orkiestry AUXO z tych... I mamy dwie piosenki piękne, dwie kompozycje. Skorowy z 1577. Tak. Thank you. żal. obok nas, wystarczy tu dokładnie znów rozejrzeć się. Obok nas to czego chcę, to wszystko jest tuż obok mnie. Największe odkrycie od lat, rzeczy i sprawy i ja, najprostsze z tych jakie znam. Radość dzielić ją z kimś, zapomnieć i zgubić się w tym, co już nie modne to nic. Ja taki właśnie chcę być. Teraz wiem i tak, że niezwykłe jest gdzieś obok nas. Widzę to i wiem, że niezwykłe jest tuż obok mnie. Obok nas wystarczy tu dokładnie znów rozejrzeć się. Obok nas to czego to wszystko jest tuż obok mnie. A to co niemożliwe jest, nie szukam i nie chcę już mieć. Dużo przemyślałem, lecz wciąż błędy robię i cóż. Ile, ile już wiem, jestem wart, tyle od siebie. Schylać się dziś, ja taki właśnie chcę być. Teraz wiem i tak, że niezwykłe jest gdzieś obok nas. Widzę to i wiem, najważniejsze jest tuż obok mnie. Obok nas. Mysłowicy i Kwartet Słyszkowy Orkiestra UKSO. Bardzo dziękujemy. To specjalnie dla was. Dziękujemy wam bardzo. wydaje mi się to śmieszne. Plamy koloru rdzy ktoś wymalował jak pędzlem. To chyba koniec lata. Nie czułem go od tylu lat, jak koniec świata. A mój wygląda właśnie tak. Stoję tu jakiś czas, bo ktoś wystawił mnie za drzwi. Niczym zużyty płaszcz, zapach wypłucze, wiatr nie patrzy. Chyba koniec lata. Nie czułem go od tylu lat, jak koniec świata. A mój wygląda właśnie tak. To chyba koniec świata. Więc to wygląda właśnie tak. Mój koniec świata. Wyjść jak ty i nikt nie odnajdzie mnie. Zapomnieć o tym wszystkim, rozpuścić się z wiec. Zastygnąć i udawać, że nie ma mnie. Zapomnieć się, zwariować i zapaść w sen. I nikt nie odnajdzie mnie. Roztopić się na słońcu i zatrzeć ślad. Zagubić, zostać plamą wśród innych plam. Najlepszy pomysł, jaki dotąd mam. Po co masz męczyć się? Nikt nie odnajdzie mnie. Nikt nie odnajdzie mnie. Tylko uśmiecham się, lecz wcale nie jest to. Nikt nie odnajdzie mnie. Na horyzoncie gdzieś może słyszę jej. Thank you. chyba koniec lata. Redaktorze, czytasz w moich myślach. Myślałem, że Piotr przyjdzie z telefonem zaświeconym, ale zapomniało mu się. To jest aktualnie piosenka, którą to posługujemy się jako singlem, który promuje naszą wspólną płytę. Jesteśmy w Trójce, więc no byłbym durniem, gdybym nie powiedział, że na piosenkę można głosować na trójkowej liście przebojów. Proszę zrobić to teraz, w tym momencie, bo później można zapomnieć. Teraz, właśnie teraz. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon i jak mucha w budynek wpadniesz, pozwolę chodzić o mojej głowie tylko tobie, tylko tobie. Sanki narty, łyżwy, słońce, niekończące się promocje, sklepy, półki, telewizor. Tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Mysłowic, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 5 października 2013 roku. Autopromocja. Trójkowe koncerty na chwilę przeniosły się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej do salonów, sypialni i kuchni zaprzyjaźnionych z nami artystów. Z tej strony Hania Rani nadaje prosto ze swojego domu. W najbliższą sobotę zapraszamy na muzyczne odwiedziny u Hani Rani po 19 w programie Lista Osobista. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 800 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy.